داغا خلافت صحیح نو ناغ اعتراضون در آغا رسکر دوانی او داشتن تنور علماء و شیعو چه کم اعتراضون نقل کریو پا عثمان بانی رضی اللہ و تعالی پنور صحابو اگا طول موجودی پا خلافت و ملوکیت کرا نقل کرنی در بدنامول در پارا نو عثمان مطعون شد قرآن هم مطعون شد قرآن بیاد اعتماد پاتن شد اصحابان بانی تنقید کول او داشتن تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی نقد کول نو پا قرآن اعتراضو یو بل پوری تڑیلی دی تای در ذان نجوڑا نو جواب قرآن ذکر کئی فاتو بی صورتن صورت غلبیت ہوئی سورا غلبیت ہوئی سور البلد چکلے پی محفوظ یا غدیوال تاوئی سورت دا قرآن جبا کیا غا مضمون تو لکی دا محدثین و مفسرین جبا کی چدا غی ابتدا انتہا و مقصد دریواری چدرے والی مختو کلام ابتدا انتہا وسط یی دیو جنا علیمانو چدری اس آیاتون نہ کم سورت بپ قرآن کی نئی آغا جو نشتے لن سورت دا آیاتون پہ اعتبار سورت کا اثر دیا ہم دلیل ابتدا بھائی انتہا بھائی وسط بھائی سورت یو مضمون تو لکھے گی مکمل تھا لن مضمون دے کو من مدخول حذف دے فاتو بصورت من احد مثلی دیو چانا چیز دکھو نے ذکر مثل صفت دے موصوف حذف کی گی و اما من المنعوت والنعت عقل یجوز حذفه و فی النعت یقل صفت حذف کم دے موصوف حذف کی دے رشی من احد مثلی دا پیغمبر سر مثلیت پس سکی دے نبوت کی خیم سی مثلیت نہ رہے پو نبوت جدا ہو اعتراض دے کنا دا دین علاو پو نور خبرو کی مثلیت تے دا دغوان دی عربی دا دغوان قوم والا دا دغوان دی امی ناخواندہ و نالیکا دا دغوان دی صحیح ہوئی ان کے دا غشان سرائے پیدا کر بل کنا دنیا کی دا غا مثل دا پیغمبر مثل نشتے دا قرآن مثل نشتے نزیری نشتے خود پیغمبر کی مثل نشتے تو پا مخلوق کی نشتے یعنی ہم جنس کی نشتے دے خاتم النبیین دے پا دے معنی بار دے پیش کے تاسی و مضمون دے و بندنا دے دوان دے پا امیت کی یا دا من معنی تینا پرے دے زکر نور دو صورتوں کی مولو سو چی من نشتے کنا فاتو بی صورت مثلی معنی صدا پیش کے و مضمون پشانت دے مضمون دا دی صورت پشانتا دا دی مضمون پشانتا مضمون تاسو پیش کہ اللہ ہوئی دی او بدو ربکم ولی خلقکم والذین من قبلکم لعلک والذین من قبلکم بیاوی جعل السماء سقفا بنان او جعل الارض فراشا انزل من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لکم دا طول دلیلو نویل دی پو او بدو بانی ربکم تو پا دی مسئلہ دلیل پیش کا چھ او بودو غیر اللہ او پا غیبانی دلیل پیش کا چھ وگی جمگل را کری دی داغا اللہ نی دی را کری پای چی اور را کری دن یو دا اللہ دا خبر داغا باللہ لاس بلچا را کری می مثلی دا سی مضمون پیش کر نیش پیش بولے ودعو شراداکم دا نیمی وادی چھ تاسو قدرین نخپل ملیان را غارے ودعو را مدد کی را بارے ودعو استعینوا واستنصروا ابن جریر معنا کئی دا رمضان دا غنه د غختلو د جوندو یو وادینه د مراد مروم دی پکې تاسو ورا رسی کنه استنصروا استعینوا مدد غواړی لا شی جوندولا مړولا مدد ته نو غواړی چې هغه ته مدد کی سره کئ تاسو رښتینی په دې خبره کې دا ځان نه وای د الله کتاب نه دی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا جَوَابُ شُو نو کچری پیش نہ کتا سو دسی مضمون اچری ہم نشہ پیش کولے فَاتُوا بِسُو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ نقل کفر نو کفر نباشر خوچو کفر کتا کفر ہوئے کنا موجودی ہوئی نقل کرلے سوا دا تجرید نا پر نور و معتبر و کتابوں نے کیوں مشتے زدلتا ان شپگوئی سورج دل تو ان شاء اللہ نوریم یو معتبر کتاب دے دمور راوڑے اوخی چی دے معتبر کتاب کے پا معتبر سند پا عثمان دا اعتراس دے یو یو دا خود دروغ و شوشی دی وی دا معتبر کتابونو کی نقل کری دی کبل کے بعد دست کاؤ مرکزی عالم دے دا موجودیانو پا کبل کے حسین احمد نمی دے ڈاکٹروں دے دا مولانا حسین احمد مننی رحمت اللہ علیہ شاگردوں دے بد قسمتا خا عالم دے دومره کتابونه لکه چې هغه څخه وو ما کتلې دي دومره کتابونه په دې سبوره صبح کې چا څخه نو واغه وخت کې اوس خو ډیر شو کنه دا څخه وو درس به ما کاو زموږ د درس مرګور د اړوند سپیکر داغه کوټه دې سم هغه مخ کړو نورو مو ډیر موجودیان ما عبارت کاو نو کتاب به می عبارت په می ولوس کتابوں نقل کری میں بے شکا نقل کری چاچی نقل کری دی ناغو تا دروغ ہوئی دی دی دا پار دی دلیل نقل کی دیو تا دروغ نو دی خوب دلیل کی نقل کی دروغ تا نو چی دا دروغ دی یو خبر دادا دویم دادا چی اغا کتاب با پس زرو تنو کی یو تن گوری چرتا چاچی نقل کری دی پس زرو تنو کی با یو تن گوری ادا اغا غل طول را یوزه کرد یو کتاب پا نم بانی چاپ کرد نو هر علک سخاغ پلاس کی دیو هر یو تن خبر دی دا ظلم کرے دے اوسا معتبر کتابونو چے تو میں تبری شتے دل تکی سواد کشتے مولیانو سخشتے اغاو گورا مالا راولا ویزا پا عربین پیگ میں پا انگریزے ابن جریر تبری شتے زل راولا کنے دی یوروپ نراولا راولا اب یاو گورا چے اغو چکم اعتراضون نقل کردی ساند سر ذکر کرے دے اساند کے دروغ جن کسان دی محدیسینو خودی چے دا دروغ جن دے دا دروغ جن دے دا دروغ جن د سند مینامیان زوال زو ا دروغ د دروغ په جوړه د دلیل په تور باندې نقل کا حواله ابن جریر ورکا او دوکړه پدې کې چې دا خو ابن جریر لیکلی دی معنی دی ویلی ابن جریر نه لیکلی هغه سند نقل کړی دی پدې سند کې پلان کې دروغ جن دی پلان کې دروغ جن دی تاسو نه سند لری کو هغه چې نقل کړی دی تاریخ په جوړه نقل کړی تا د دلیل په جوړ باندې نقل کړی دی تاریخ او سیرت ټول معتبر نه دی اعلم بان سیره تجمع ما صح و ما قد انکرا سیرت و تاریخ کی صحیح منکر دوارا نقل کردی تاریخ وارد اخباری کار دی اخباری کو چستان خلان سوا تاغلی کی دروغ دی کریش شایدی دولا خلان سوا تاغلی کی دروغ دی کریش شایدی قیاس با تکای ہوئی دروغ جن با دروغ ہوئی ارشتین با تا قیاس کئی پر اندوس ترگو بانی ملاس کیا چی تبری راول دی ابن جریر لکلی دی کامل لکلی دی نشتے دیزے کے خلق شتے کتابونو مشتے صلیرش پینزیش پگیش را دیده انشاءاللہ دلتایم دا یو معتبر کتابنا پا صحیح سند بانی پا عثمان جر خماتاو خواهی بس زبا پڑیم اما دودیان با اوڑی اوڑی گینه تر قیامت اوڑی نیدی خدای پڑا کردی دین سبا اوڑی شی چه اللہ پڑا کردی دا عثمان ازار اوڑی دی از اصحابان ازار اوڑی دی اگه با اوڑی گی چر تا هم نشی اوڑی دی دا دروغ دی چه دا تجرید خوما دیده نه پیش کرد چه دا تجرید نه نقل کردی دی دام پیش کو چه کمی اعتراضونا شیعگانو کری دی رافضیانو کری دی از تجرید پا آخر کی یو زینا نقل کری دی دی رکشی و اغطول پیو زکرا نقل کرد دامی و دانی چه اغیر دلیل گردول لی نیشت دیدا ها خدا شیعه نقل کری دی اغا بل نی نقل کری تجرید کی شیعه نقل کری دی ابن جریر شیعه نده ابن جریر تبری یو جدا ده اگر غیر مشہور دے دا زمنگی ابن جریر چاچے تفسیر و تاریخ دے دا سنی دے امام و اہل سنہ و دا غلطی دے چاہ خو روایتون نقل کری دی نوی دا روایتون دا سنہ نقل کن نا تاریخ لکل لکنہ تاریخ لکل لکنہ نقل کری دا دے دا کو دا خبر کرلا دے دروغ جن دا ویلی دے دروغ جن دا ویلی نروس تو کسی لاندرالا نو دروغ جن تین روک کو دا کوی تین روک کو کتاب رواغس خوچه سول الاس که وار که ویده گازارا دن ده پی خلوش را پوی گازارا گوره ابن جریر دی که ابن جریر نده دا بل توک دے اشیاء رافیدی دی نغلی کری دی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا قُرْآنَ مَا وَلِي قُرْآن لفظ عام ذکر کی معنی تے نہ خاص مراد دی دل تم فعل ذکر کرے دا معنی خاص فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کتا سو پیش نہ کرے سی بیان کو دا سو کتا سو نہ کو نہ تشیو نہ کو بیا وہ پچھرا گر دینو پیو دل والے نہ وے کچری پیش نہ کتا سو سی بیان نو بچ کے اجرے گئے دو اگنا جے خشاک دا غیر دے بندیان او کانی گٹی جو کرشے دے نمن کو لدو عبدو ربکم دا میل کی مستقل کلام دے ولن تفعلو چر ام نشے کول ادا کار دا دتن الم تفعلو شرط تے ان شرط یہ دے نو شرط کے احتمال دا وقوع دا وجود جی کنا کسر نظرین شک پیدا کی چکنی دو بدا کارو کی ولن تفعلو نو کولی نشے تا قیامت سر نو تکوائی پیدا بینکائی نشے پیش کو لے راسی مضمون مبیا عذاب دا اللہ تخویف ذکر کی ویرے گئی دوور آگنا یا بچ کا ازان و بلت تر قوانے دوور دا اللہ نا سن خطرناک ور دے دا سیدے وقود او حطب حطب جہنم حصب جہنم قرآن دا تکیم ذکر کی ایخت سم آیو قد بہن نار چی اور پہ بولو لے شخشاک لرگی او بلت شے وقود ہنناس سوک دی ناس وی بندیان دو خبری دی یو دا جہنم خشاک کے دل او یو پا جہنم پا کے دل دی ایمان ذرا پا کشتے ذرا ایمان سمانا کمزور ہے دے دا بدعملے دا وجن کمزور ہے شوی دے خوشتے ایمان نو دا دل پارا سزا دا جہنم کی اللہ ورکی اغواری ورکول معافی نکی نو دا دا جہنم سزا دل پارا دا تزکیه دا دا پاکاولو دا چوی دن دا گناهونو گن ختم شی خیره ختم شی تو کی دا سیره او چی دیوس کپرو کی تو کی خیران شو ور تا وردو خیره تی او سو دی جو خود چی خیره ختم شو دین ورم ختم شی بیار آخل پاک ساک ختمی نو دا شان تا دا بنده دا پارا دا تزکیه دی سمسی سشی جوتا کری زنانه تا شکی جدا سشی جوتا کرده خشاک دے اور بلی گی پاگو باندھے خشاک نہیں نو اور نہ بلی گی لڑکی نہیں اور نہ بلی گی نو د جہنم وجود اصل ددو وجود باندھ دے دا سوک دی کافر مشرک دا دا جہنم خشک دے دا دو وطل نشتے دے چو وط خور بمڑی کنا اور نمڑی اللہ دا ببلی او تذکیر دا آگا چا دا پارا چا پتا نا کی ایمان پاتی دے خود دیر کامزور شوی دے دے حس بدائی نے دے نو منہ کرے دمرا کامزور ہو چا دے حس ناروا و نو نو منہ کرے خو ناروا بے گنن گناہ بے گنن دے بو باسی و عدیر کی تفصیل دا دی چگی بو باسی جہنم کیو سرے اے عربا می ماو باسی عربا خلق بہو تے ٹول چا کی ایمان ہو او سن سنے کیو نہ بہ ٹول ہوتی اللہ و جبریل تے وی علیہ الصلوۃ والسلام لا شرما باندھ دے ماتا چگی باسی وے باسا تے جہنم نے بار کا اب او گر جی پیدا بہ نکی لا بشی اللہ ما بیان نمون نشتے دے وشتے کنا پلان کی دے تلاشا التے او گورا دے بلاشی نیو سد با بیان میس پارتا شوی دا پاسینا زلو دا ایمان مرکز دی نو زلو روغ دی کارا وجود با اس وزی و زلو روغ دی نو دے با پی او پی جدا دن دا با چطا کی جہنم پا ور با اوگر دی نهر دی اگه که با دی رو رو رو رو زرغون شی زرغون شی کما تم با تل حبتو فی حمیل سیل نو صاف سو تر باشی اللہ با جنت تدن نکی دته په تندی به تورواله پاتی خلک به پیژنه دته به جهنمی وي بعضو روایتونو کې راغلي وي دا اخیرانه سره چې به جنت ته ځي او په جهنمی چې یادیږي دا به د جهنه قبیلی جهنه قبیلی نو جنتیان به تر هغه شي جهنم ته پوسونه به تنه کې کنه دوست ته کارګزاری بیان کوي کنه نو دوست به کارګزاری بیان فإن جهنه الخبر اليقین عربو دا خبر راغسته فإن جهنة الخبر اليقين ده وقت نمخ كي ولم ري ما قولا وقود وان ناس ختم کرے نه چا تپوس کے گٹ ودا دا سو گنا دینو دم خو کان نہ خوے بندہ کماو نوی بیا تپوس کا ویوست سر رات ان عند جوہنۃ الخبر الیقین نا غبا جنت تلاشی اخری سارے بوزی نو دا خشاک نو دا دا جہنم خشاک نو بلکہ دے جہنم تا دا پارا دا تطہارت لے گلے دا پاکول لے گلے دے او چکم عمری قید دے اگا پاتی دے جیر کیوں دو قسم دی عمری قیدیان دی دا اگو یو مقام دے یو دا لوگ وقت یا حوالاتی دے دا دو بل مقامی بل درجے نو دے وجنے ذکر کری وقود الناس او یبا خشاک داغی بندیان او کانی گٹھی سوک بندیان دا خبر خو میں دیل شروع کرو کنا چه اغا بندیان چه انسانا مسلمانانی دی ایمان ضرب کیا پیریان دا دا جهنم خشاک نده دو با صرف دا تذکیر پار لیگی خشاک دا جهنم با مشرک و کافی دی اس مانا پاک شد دا سیو وقودها الناس یبا خشاک داغی دا قسم خلق چه اعتراض کئی فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اچھا خلق چی اگر او بدو ربکم دو مسئلے من کر دی ان ناس تا الف لام دا دی دغا انسانانا پیریان چی دو بدو ربکم نا انکار کئی اگر بندیان انسانا پی انسانان پیریان چی پا قرآن بانے شبہ کئی اگر انسان پیریان چی دو پیغمبر بانے شبہ کئی اعتراضوں نا کئی پا کتاب بانی کئی نو دغا دا جہنم خشاک دے جہنم کی وپاتی مشرک والحجارہ او کانی گٹھے دو دو کانی گٹی آمی ندی مراد آلیمان دا تفسیر زمانگوی دا کانو گٹو نمراد وی دا گوگولو گٹی دی دا تارکولو گٹی دی کولا دا چی آغا سوزی نی رکی گی نا وور تاو دی وور نو دا گٹی باو تا وردولی شیدی دا آغا وور گرم دی آغا رکی گی نا آغا ختمی گی نا سعید دا سشک پکی نشتی او که دا قرآن پا معنی باندیو گرو دا قرآن پا رنا باندیو گرو نا آغا بلا معنی کئی الحجارا اکانی گٹی دے مشرکانو چی پزان بے اول کانی بے راگ سو پزان بے اول اکانی گٹی دے مشرکانو چی دلبارے تو جوڑ کرو منارے تو جوڑ کرو گمبتی تو جوڑ کرو چولب پا قبر بارے ڈبا جوڑ کرو سمٹ چنی پی لگولیو رنگونے پی لگولیو آبادی پی کڑیوی اگر کاغذ جماعت پنم باندیو نو دا ٹولی با جہنم کی دے مشرک سر دے مشرک نچا پیر پرتی دے انترے التو تو درگاہ دی بچ داو چ تارا مدد کاو دا کانی گٹی دی چ تارا ٹولی کڑی داو چ تا ول چاندے کڑی دا جنڈی دی چ تا پستر گرا کے دا کانی چ لوڑ جوڑ کی ودی ول ادڑ دنا گئی الہ جارا دا دد د پار دی دا ولی د کانو گٹو سو گنا دے دا سزا گنا نہ دی ولا دا سزا د جہنم گنا پوجبانی یا سزا کے دل دا صرف اور صرف مکلفین لدی انسانان و پیریان لدی جہنم کے فرشتے اشتے اگو لدا سزا دا سوزی پی نا پا جہنم کی حیوانات شتے موزی حیوانات ماران لڑمانان دا شانتا نور زہری چیزونا دا اور اگو سیزی اغین سیزی جہنم کے مچان شتے ماش شتے دا سرے دندار مچے پکیتا شتے اگو بانی اور لگی اگر سوزی نا اگر چی سمر اور تو دیگی اگر دو پا جذبا کی گی اگر پدی مشرک ہم لے کئی اگر زخمونو کین نوزی اما چان وی چی زستا زخم کین دن ننشم پا دو زخم کین زبا غر دلائی ما زو اللہ پیدا کرے دیر پارم چی تا بتانگو دنیا کی بیم تانگو دیر تا بدیم تانگو چی سم موزی چی زون دی در طول موزی و پا جہنم دی اچھے سو خو دا طبیعت تا خوخول و مرغی دیا دا اسی دونا داو پا جنتو نگی بنده دا خوشحالو رو دا پارا نو سزا خو اغولا ندا کنا دا خو چه چال اللہ سزا کی نو اغولا سزا کی گی وقودو الناس والحجارا خشاکی دے انسانان یعنی مشرکان بندیان پیریان و انسانان او خشاکی دی الحجارا کانی گٹی جمع کرد دو صورت مریم کی آیاتویم جمرات تینا عام انسانان ندی اور نہ اغا وقود دی اغا دا طہارت تا پارے لیگلی دی چی دے پاک شی دا کی بدبوئی دا چی اغا تینا ختم شی نو بیا بیر اخلاص دی یا دا صورت مریم دا مشرکانو ذکر کرے دے شپارسم سپارا سورت مریم آیت نمبر 71 اور 70 ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا قائد بی دینی اب باخی تکم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا بیا من تخ معلوم دی سوک چی زیاد لائق دی پا جہنم دا سو دے دلو نو دا جہنم تلاغل اوز دا خشاک دے پتلو خو ایماندارم ویزی دا باز علماء قول لادے پا جہنم بتیری گی نو رستوی ام منکم الا واردوان کانا علی ربک حتما مقضیا طول بغی پا جہنم فیصل دا اللہ دا پخشوی ثم ننجی الذین اتقوا ونظر الظالمین فیها جثیا بیا داؤں وارا بچ بو ساتو منگا چاچی دنیا کے سان بچ ساتا رہا دا شرکو گوارنا پاتی بکو زیادی کہ ان کی پاگے کے پور دیدری پرمخی جثیا نسکور نسکور پور دیدری پرمخی پراتری دیجے سر اولا گوئی وقودو الناس یبا خشاک داغی ونظر الظالمین فیها جثیا خشاک کا دا پکی پاتی دی جنتیان تینا لالا جہنمیان پاتی شو چکم ابدیو اچکم دتلون آغا تینا لالا وقودو الناس والحجارا خشاک دے دغا انسانان الفلام دا کم انسان اگر چی دو عبودو ربکم مثلا نمانی اگر انسان چی اگر تو قرآن بارا کی شک دے دے پیغمبر بارا کی شک دے دے کتاب بارا کی شک دے دلت کافی رولی یو ہے سورت جن کی خم دے یو کم دے شمس پارا سورت جن کی علتا دے جنات دے خلی اقرار نقل کر دے جنات بوئی چی کم شرک کئی بیدی نکی نو اگر دے جہنم خشاک بوئی اچی کم سیدی نو اگر باتینا بچی اخلاص پشتینا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ سورة جن آیت نمبر 14 وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا أَمَّا الْقَاسِطُونَ النَّاس وَقُودُ النَّاس أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَقُودُ النَّاس حَطَب وَقُود حَصَب سورت انبیاء کی مجھے کہا کی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون سورت انبیاء اتلا سنو اس پیارا سورت الانبیاء دا سچتا سورا مدد کوائی وما تعبدون من دون اللہ تاسوم او چتا سورا مدد کوائی دیسی وعدہ اللہ را دا طول حصب جہنم دلتوی حطب فکانو لجہنم حطبا سورہ بقرہ کی وقود الناس والحجارہ سورۃ الانبیاء کی ہوئی حصب جہنم تا سوچ تا سورا مدد کری دی سوا دا اللہ نا اللہ خو دے کنا او دا اللہ سره نور را مدد کل مشرک زکو چی اللہ ایمان خدا اللہ سره نور منل ہا او دا ہے کنا خو دے لے ہم دے دوستا پوس کرو کنا دے گٹو سکا سور دے خبر تاسو چرا مدد کوئے تاسو آیت نمبر 88 سورة الانبیاء سفارہ والسما انکم وما تعبدون من دون اللہ تاسو آگے تاسو را مدد کری دی تیسی وعد اللہ نا حصب جہنم کانو لجہنم حطبا وقود الناس والحجارا اچھ خلق را مدد کری دی جو اندین سانان دینی پسر کو باندے نہ ڈبئی را مدد کی قبر تے لال دے دے چیلے دے تے تلے دے دے ناستے دے تا دا او دا سو دے تا او دا شانتا دے ملاستے دے تا کوٹا گئی تے ہوئی دے کی بابا چیلوخ کلا نو پاگی کی کمری خوبا غصوہ بدن ننوزی چی بدی سور ننوات نوی جنت تلارمو زکر بدی که بابا چلاو کلو حصب جهنم داد جهنم خشاک تاسو لئے امتلون کی مانا پاکشوال قرآن و فسرو بعضو بعضم غامی گٹی تین ندی مراد دای سزا بیان کلا و عدت للکافرین تاکر شعره ان لم دوارو کو یو ذہن رہ جی خدا بندیانو در احمیر خبری ولی تا پس کردو قرآن تانا سمتا سم قرآن لرہ لگی دوارو ولی رہ لگی دوارو جوازیم دیوی ندا بچر تا تنازو کو چر تا کتاب کی ویلی کنا باب دا تنازو کی ندا اعتراضم ذکر کی مشتال علم دا ذکر کی چی دو جوازیم پی یو ذہن مندی رہ لگی معمول یو دے دی بس خونہ کو ندا تا پس بیا دن احمیر دا مولانو کا چی دی بس خونہ کو دا تنازو دا عاملینو ذکر کئی نو دا حروف پکی توم ذکر کئی کنا چی ان لم راغلی دی فتق النار اللتی وقودوان دا سزا بیان کرلا اعدت للکافرین تا جہنم تیر کرشے دا پار دا کافر و کافر خشاک دے نو چی جہنم جی نو کافر با اسو دی با مور با بلی جہنم نی نو کافر بنی که کافر نی نو جہنم بنی بیانو دا ایمان دا ماندار دا پار جوڑ ندے ادمخ کنا جوڑ دے خوشحالی بیانی چاچ من اللہ خوشحالی ہوا بشارت دا بشرتن ندے بشرت سرگند سرمنی تا ہوئی بشارت اغا خبر تا ہوئی چی داغی اثر پا سرگند تنبانی سرگند شی تندے رون شی مخ رون شی دا خوشحالی اثر دے ام بشارت تے دا خفکان خبر دا الخبر الحازن تندے غٹ شو شنڈی وچ شوی رنگ گسو امت بشارت لے کی وہ دم ردا دا لغوی معنی باندھی دا قرآن جب کی عمومی استعمال کے بشارت دا خوشحال پذے کی وے لے کی خوشحالی بیان کا ایمان و الذین آمنوا او تچمن لے را مسئلہ وستو ہے خوشحالی بیان کے ایماندار ہوتا کب ایماندار مراد دی سوک با گوری ابو جزہ میں کہنا آنا سیب دی ادا چی سوک پا دیمازی کے حاضر دی دا طول دوی نا الذين امنوا اعطاتا خوشالي هوا چه من لدا مساله د او بودو ربكم فخونه د قران دا مساله عقيده د قران فخونه خوشالي بين کا اعطاتا چه من لدا کتاب د الله هدى للمتقين ذلك الكتاب الذين امنوا خوشالي بين کا اعطاتا چه من لدا قران شک شبو کیتن کی يؤمنون بما انزل اليك من لدا اسماني کتابنا ما انزل من قبلك خوشحالی ہو آیا آغا چاہتا بالآخرت ہم یو قنون چی قیامت مانا اللہ صلور مسئلی مخیل لکھ رہا دا قیامت مسئلہ شلو دا پیغمبر بیان شلو دا کتاب شلو او دا غیر سر مسئلہ بیان شلو توحید دا حق دا اللہ دا یوائی و دی سرو لگئے اپا دے کے بیان شلو حق دا شان دا صحابانو صراط اللذین انعمت علیہم اللذین یؤمنون بالغیب بشر اللذین آمنو خوشحالی ہوا آغا چاہتا چی دزرن منی عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دی خلکو تا خوشحالی ہوا وعمل الصالحات دا صحابان و عظمت منی میں ایمان دے کہ صحابان و عظمت نمانی دی ایمان رتی پہ کینشتے دے رتی اگر کا ذر حجو نکڑی اگر منزونو کا پیر دے اگر اوابینو تاجد گزار دے تسبیحاتو زخد بلنو و دا صحابان و عظمت زرکین دے پروت مقام زرکین دے پروت نا دا که دا ایمان رتی نیشتے دا که دا قرآن خلاف کوئی آما توک چی منی عظمت صحابو الذین آمنو خوشحالی و اچاتا چی منی امامت دا امو دا دین اقتدار پا علم کی صراط والذین انعامت علیہم امد دین انمنام علیہم دی که ظالین دی دا دے بینین و بیمانو نتا پرسو که دے بوتم ظالونو مغضوب علیہ متنشیل کہ زڑ کی یہ دا خبر آڑو او پخلے نشیل پخلے وہ کی منام علیہ دے عالم اخبر زمانہ کی خبر ہے زنہ مانم اتا تو میں کہ تے خبر ہم مانا صراط الذین انعمت علیہم کدن ندی نا غدی دل را والا بشر الذین آمنو خوشالی ہوا چاہتا کی منی عظمت تا امود دین حقانیت دا امود دین سرد بشریتنا بشریت مطلب سو خطائی تیر کی دیش المجتہدو یخطی و یصیب مجتہد نہ خطاوں کی کو پاغا خطا مانم اللہ جرور کی اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر غلط شنو بيوم الله يوجر وكي دي اجتهاد وكي نو خوشالي واچاتا چمانی مقام دا امامانو دا دین دا اجتهاد او دا شانتا دا حق پرستے دنے کئی باعمل الصالحات جو عملون کئی بیان ایک الصالح من العمل ما صوغه الشرع بیضاوی مانا کئی نیکتو ای زما عمل نیکتے زویم زما غصم دے مبتدی وی زما دا سم دے مشرک وی زما عمل سم دے صالح دے نو صالح سطول وی کبا نی دا صالح طول لے اقتداء پا پیغمبر پسی پا کم کیف آید من سلور وار کی ہر عمل کئی نو شروع باید کم دے نکئی اس چیو سرے دا مسپخین مزکی نکی نکی جانا شروع باید لکئی چی دا غرمی نا نور واوی لبا کئی من ضروری دی نور راکی جی مزکی جو نکی کی ولی من نشی دی وقت کی دا شروع پیغمبر السلام منا کرد سہر مز دے شورو دی پا صحیح وقت کی کرلا دے من تا فکر کوئی دا سہر مز دے شورو دی پا صحیح وقت کی کرلا نور نخوتلا مز دا نوگود سو نور راو خوت مز تام کا زکا من صحیح شوئے دے چکم دین تا شورو کولا صحیح وقت دا ما خام مز دے ما زگر مز دے نور ندے پریوتے دا پریوتو وقت کی دے موز دی شروع کو نور پر موز تام کا موز دی شہر دی ذکر شروع دی پر صحیح دی کرلا نو یو ضروری دا چی من معلومی اتباع دا سنت بالا رازی دویم ضروری دا چی این معلومی این چر تا بھائی کائی ذکر کواوی او دا شانتا عریح نی رای حتال جنن پی سنجا کیو عریح نی رای حتال جنن نو زی خطا دی کنا نو نکی گناہ دی زی دا معلومی پازیو کا ڈیران بانی ادری کی موز کا انہوں نکی گی پاک دیو گرو پاک دی باندیو کا آئے نو پی جانا دا شانتا کیف ہو پی جانا نو کیف بیسنگا سلور رکات دی ات سجدی دی پکی ات سلور پکی ترکوگانی دی ات سلور پکی قیامون دی دو قیدی دی پس سی ترے گا او سے او سرے پاس اور سجدی لالاڑ نیتیو کو خاص اللہ لکم صحیح او دا سکی ارتو برابر دی سجدی لالاڑ دا دو پا دیبانی آتوارا پیو جی کہ خدا پا مادی جا تبا جو پیو زلکم بیا برابانی کتا برا نرادی رکو بانی شروع کو جو تلور پیو زلکڑی کار اخلاص اس کو لڑ دی اوی صورت فاتح شبا جو تلور پی ریویم صورت پا پکیتا تلور پی ریویم او برا بخراش نکی گی موزی نکی گی کنا کیف ضرور دی کیفیت ضرور دی کلی کی رمان گڑول نو مولانو بانو کو یہ موز بولا نکو سار موز دے مولانی شے بڑا سلی تے سورت یاسین یا دو آغا مخکر ہو سورت یاسینی نیم اللہ دے آغا رکات کی چے پاسے نو سورت یاسین ازے خوال پکر کی ساتھ چے دے دینا با شروع کن کنا نو الحمد پر خونو پا سورت یاسین شروع نو روز تو پس خلق کو خاندر اچھے سلام کرو نو کاندل منظری دیر رکلو وی چل خاندر یو الحمد شریف پر خو یو ټول سورۃ یاسین می نه پاره کی نو ټول سورۃ یاسین دی خو به زای دی ولې به طریقې دی ولې کنه نو کیف ضروری دی من ابتدا به کم دی نه الا انتها به په کم دی کای او د انتها دی ته نه دی معلوم عالمي عالمي اوار عالمي یا د انتها طریقه ته نه دی معلومه مول دی سر ته اوسو تعجد دی ختم کو اباس پاتے دے روان شد اللہ سلام دے نہ کر دو نو غلط تھیو کہ کنا کہ فرض اداوم شی فرضن او گناہ دیو کو تو گناہ کار دیو کو حال کو دروغ کے سلی کر لا بے انتہا دروغ کے ساتھ وہی بادشاہ کا مولا مخی تسو وی تا تے حنفیاں دے مانز طریقہ او کم بیاو اے ویکھا نغا اللہ بزرگ است تجبیری تحریمه وی پو نامی کلاس که دو حمد خدای را که پرورنده عالم است سوره فاتحه ترجمه وکرلا رکو را اللہ بزرگ تر است سجده دا شطوری و پارسه وکو آخر تا چورسی تشهد که چکین است نبادی وقت که پزور باندی ایموز ختم ذکر دو وی الخروج بی سنو پخپل اختیار وطل پخپل اختیاری که بادوا چولو که خبر وکرلا کارت چوکر موزو اگر امام بادشاہ تا جدا موز بنن که دا حناف و دا موز دے بیا زمان توبہ دا حنفیت نو یا شافی شو دروغ و بہتان دے نہ زمنگ دین کی داشتے نہ امام و نفا پاگے کشتے چپ دے وہ کا دا مسالے تحقیق زال لشیرے چی موز تشہد ختم شیو ادا دین روز تو تی باد ہوا تا نو دا موز یادا پی فرض ندا پا دا سلام پاتیو سلام واجب ہو یادا پی فرض ندا واجب بیام دا واجب دا بیا بی یادا کہ زکر سلام واجب ہو ادا تا پاتی شیر فرض و عملی ادا تا پاتی شیر پا فارسی ویل دا امام ونیفا یا قالو دا غین اغرو جو کلا وی نسی کی نسی کی مذهب ابی حنیفہ الا انه لم يجعله رکنا لازما فی حق الصلاۃ خاصہ منتخب علیہ السلام والا علماء اتفاق دے پر ایک امام بوانی فر رجوع کرے دا چی دا خبر سعید دا جماعتی نتوبہ دا رجوع تکڑے دا پاگے دا پاس دا تا یو کٹی دیوا چاو نوشو لکا پاس سعید نوشو لکا بل چاو کرو بل دا دا یو پر ذول خوند یو پلیتی خوند دا افتراء کئی لکا دی یهودو دروغ جوڑی لکا دا روافظو تهمتون لگئی لکا دا بیمانو دا بیدینو خلکو او پاگے بانی خپل عاقبتون تباہ کئی ادا عالمان و بیدبیم کئی او قومت کی اختلاف او افتراق پیدا کئی افتراق پیدا کئی طالب بی ستاس و فقہ کی لکل دی چی زنا کول جائز دی زنا کول جائز دی ما امام بوانی فقوی نشتے ما وی نشتے بیشتے یو مدرسان دا شیخ جمیل خور غاٹی آڈی سر مخامخ زیادہ سرول طالبان پکی زمان پکی دریش پیوالتا پسکارو و ماوی نیشتی ویشتی نو ماوی پردون طلق خواهمولا دی راولا کتاب راولا وی وی چی کتاب دی شر وقای پاگی کی راولی ماوی نیشتی پکی تا کنا کلک شو نو زو تا غصر شو ماوی دا مخینام پا تخین زیرا ستا دی مدرسا کی جی سمو لیانی دا طول راولا دا ناستیم ا کتاب راولا کی ما تو کوی ولی دروغ دریش پیوی زما مولا بیا کتاب نے پر حبیب اللہ نمیو دی دیر دا علاقی گجر دا دروغ باغا جوڑل بیمانا بیا دو پخپل ویش پخپل ویش چیز زمان نمک آخری نووی ویشی ویش فقه گراولی جی دینا کول جایز نی مای ناروا دی نمسلی حیثیت خپل زیده جنا زنا دی ناروا دی حرام قطعی دی وی وینزای پردی مزدوری لواغستا مزدوری لی پیجارا وینز لواغستا دا دی اجارے نہ پس و سر زنا اکڑ بیمان دا زنا زنا دی او پا دی زنا و بانو رجم شتے کنشتے دا رجم مسئلہ دا خضران رجم شتے کنشتے او حدیث صحیح موجود دی الحدود و تن در او بشبات اگر ما خو پی جارا غصر ما گنوی چی جمع بسرم جاید نو دل حد شتے کنشتے دا حد پا مسئلہ کی اختلاف دے دے بیمانو تینا جو رکڑو استاس و فقی کیوں چی زنا جاید ادریش پی میں کتاب روڑ ملا روڑ نہ ملا رہتا نہیں کتاب رہتا یو ماضی گھر مانزل کشم نہ ٹول نہ بالغ بالغ پہ چوک نو ٹول نہ بالغ واڑی ہو دیکھیوں چوک برا سو چوکا توڑے چوک ہوئے امیر چوک ہو الگ ادالی زمانے مس خطا خطا سو نہ چاہ گڑبڑ ختم سما مزال لوگ دریش پی ازیر رضی بیارتون بیا مانده تا نیم کشه نزد دا مجالو دا چا چه زمانه تفوز گیشتی محمده لول نرده وارد چا بزشی نسونه چا بزشی نسونه رامیان دیده زکرده درگل ماوی دا دروغ و دا افتراه حد نیشتی سعی سلافیان وی سعی علی حدیث وی پا خواه زمانگا دا زمان دا زلو سارو سعی اگه چی کم سعی دی اگه جودی پا خانی دا خوص بالا دا سو غل راو تی دی صرف دا اختلاف پیدا کول پارا ادا دونا چی بیا غل کم پیدا شی دا دونا چی پیدا شی وقت سی دی حزب اللہ پک یو پیدا شی نا دا جال منم نا عیسیٰ منم نیشتے نا دا جال شی نورو نمون کرد دا پک رواتا نا بل طرف تا پک بل بچے پیدا شو حرامزاد بچے بل پیدا شو المسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ادا طول کافر بزن کدن کی ہوئی چی مسلمینو کیوئے دا آیت معنی کہ یحرفون کلمہ عن مواضعه. مسلمین میں ہوا سماکم المسلمین اغتا سنن المسلمین خیرے نبلم پکی تنشتے نبکی حنفی شتے نبکی شافی شتے نبکی دبلنم شتے نبکی مسلمین نبکی مسلمین میں تا خدای غر کتال اخو عبداللہ نمی خیرے ادمور نم دی شاگولو ادپلاو نم دی بے کوخان دی نو تو قول کا پرتے چی قرآن مسلمین ویلی دی او تا غنمون پری غنور دی کی خو دسی پا غذاب اختی دا دا چان نو دی دا حرام داد بچی دا چوی دا تقلید نوانو نو چی نمانی نو دی یونا بلتا و دا بلنا بلتا دا بلنا بلتا پا حرامیانو بانی سر دیان دولیم جواب نور دی دا چی دا دولی پیدا شوی دی دولیم جواب نور دی چو دی وز جوابو کی آغا دو توم کافی روی منگ توم بیر طول امت تای بید آغانا چی مسلمین زانتا ہوئی نا نور و طول کافی دا علی حدیث هم کافی دی نو دو پاغو که زان نشی مسلمان ہولے چی زان پی مسلمان که چلک از اخو مسلمانی ما اللہ اللہ اخو شالی و آغا چاہتا چی ایمانی دی و عملو صالحات عملو نکینے کرو نکینے ما سب وغا حشر پا طریقہ دی وی میلاد کم نو بورا کانے میلاد ثبوت چھتے عملو صالحات درشکار پیغمبر علیہ السلام والسلام نبوتی جن کی جن دے دے میلادی کرے دے خپل اصحابانو کرے دے بیا یول اصحابانو کرے دے اصحابانو دے تابعینو دور دے خیر القرون پا دے یول اصحابانو خیر القرون کی خودش ہے چا میلاد کرے دے زی خودش ہم چا کرے دے میلاد کرو نو چا کرو اگر چا قرآن و جہنمی دے تبت یدا ابی لہب و تب میلاد سمانا دا پیغمبر دا پیدائش خوشحالی دا پیغمبر پا پیدائش پانے خوشحالی ابو لہب کرو وین زیادہ دا کرو کمی جنے چو تروی چستار وارو شو وی تا ازادے بس پا دی زیری کی تا ازادے میلاد کرو اگر میلادی سوک دے پا نست قرآن دو زخی نو دا خیم چی خیر قرون کی میلاد چا کرو دے اگر دو زخیو خدا غیر روز تو ترا تب ثبوتو خواه چی میلاد چا کرده ملک دیر بل بادشاہ مظفر بدترین ناکار عیاش دخپل حکومت دا بچاو دا پاره دا میلاد پنون بانی خیرات سورو کو پکال گی پدی بانی ذل خلق زیادول خلق که دیرون چیز ما تابیداری که زمان خلاف تو کنگی اگر سورو کرده دیر بل بادشاہ سوکانی اہلی حدیث نہ دے سلفی یعنی غیر مقلد دے اہلی حدیث یعنی دا چکم کڑا دا نہ دی غیر مقلد دے خود شوکانی علم طورس ہے نو بیا جو غیر مقلد سے یادی تیمیہ غیر طورس ہے بیا غیر مقلد سے خود غیر مقلد کی دو نتیجہ سرا دا شوکانی اور دا خلیس پک ابی باکا دا ابن حضم زوی دے ابن حضم دا خلیس پک ابی باکا امامانو تا سپکی خبری کی یواز امام بو حنیفہ تا نا نور بانیم چرا اخلاص شده خیر سنون در زر براس و باسی دقا طریقه بانی شوکانیم دا کار کرده پا عقیده تن دیر خده عقیده دیر خده دیر غیر مقلد و دا نده دقا سلپی نده دا تاس شکم زرطوی دقا که غلطه با خودی فقه دا انسانه رو جور کرده کتاب دنو غلطه با بکتنی پیدا یکیم خطا شده و دسی خطا دی چیزا منگ مشاران دا اغا وقت نو توی لیک داری باید خطا دی داری قصو سر آگو آره مزیل سشید مولانا عبدالحی سے مقدمہ ہدایہ سر لکی دلہ زین خودلی چی دادے خطا دے دا خبر خطا دا خبر خودلی بندن خطای کی خویو دا خبر چی ہدایہ دا غلطون اڈکا دا دروغ وی بیمان دی دا فقہ پی کتابونو کی پا نسبت دا نور آئیم مو دا فقہ دا ہدایہ پشان تا صحیح کتاب نشتی خبرمانی پوک شایدان زن پوک ہے د نور و فقه په نسبت پم د نور امامانو د فقه او د نور کتابونو په نسبت باندې هدایت ټولو په نسبت د شل له کاسکل کتب کی ا خطای د بنده وکرام کی راځینو ا خطای مونږه مو خوري زمونږ استادانو خوري چې دا روایت خطا دی دا خطا دی دا خطا دی هغه مونږه خوري ته کوم نه چې دوه وګنه دا را پیدا شو چې څنګه کی مونته خطای کی هغه مونږ د دوه مخ کی مونږه خوري دی او دوه هغه پورتونو متل لوي با کوم په پردو غولو تی زونه چي پا پردو تیزونا ما چوا پلو که بیپی تیزونا ما چوا دا پکی مارا پیدا کرد دی پا پردو با اندیارم دی غرطا کی اللہ اللہ وعمل الصالحات عملون چی کئی دعا پا دا سنتونا یا دعا دا امام دا مقتدی پا جام بانی عمل الصالحات عمل صالح دینا و خیر پیغمبر درشکار جون کی دا صحابانو پہ اور اس کارا جن کی اور خیرہ تکنا عمل الصالحات نتیت فصح صالح عمل ہوئے دعا عبادت تے دعا کوا چھے سوم رضا اللہ نے غصے شغور مد امام پتا کیا کی گا نید امام تے تا تا کیا کی اب ازال لگواری تزال لگواری تا بس کو جو زا امام منا سی جاڑی با امام غواری نگواری زی نزی دی نتو خدا اللہ کوا کن تو غوار تے امام دعا نکلا عمل الصالحات نو عمل کے صلاح حل را دی عمل الصالحات جنازے پیغمبر السلام کری ہوئے کنے ہوئے کری بیا داغین رسو دعاگانو طریقے ہو گورا مل آغا وقتیون خیراتونو طریقے ہو گورا عمل الصالحات خدا عمل صالح صرف مل درہا چنی نیک کارونا کئی منزونا کئی ذکرونا کئی عمل الصالحات خوشحالی ہوا آغتا تا چیمانی شے پدے مسلو وانے کار کئی نیک دے مسلو دا پارا جہاد فی سبیل اللہ کئی دے پیغمبر بدر توتل عمل صالحو کنو او خود توتل عمل صالحو کنا احزاب تو عمل صالح ہو تبوک تسل عمل صالح ہو دا صحابان عمل الصالحات اچھا عملون کئی نیک دے حفاظت دے دین دا پارا دے حفاظت دے عقیدے دا پارا جہاد ہم کئی بوئس تو بسائف دا توری سر لے گلے شہم باینا دا استاوا دا اتنا دا سر وقت اللہ عمل صالح تپوسو کا دا مولانا تپوسو کا عمل صالح سشد اب وہ موز دین موز کوا جو روجہ کوا ذکر کوا تلاواتو کا دے نور اعمال تے صالح